ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาติเรื่องภพชาติพิสดารโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่28กรกฎาคม2529นะพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ หมวดหนึ่งไม่ใช่ตอนจบแต่ตอนต้นนะของสมณพราหมณ์วรรคที่8มาบรรยายจบไปวรรคสูตรหนึ่งแล้วก็เอาสูตรอันตรปยานเป็นสูตรที่9มาอ่านต่อกันแล้วก็ไปเน้นตัวปลายของอันตรปยานเน้นถึงจุดที่ว่าคนเราจะปฏิบัติธรรมนั้นน่ะถ้าใครไม่รู้อะไรมันก็ต้องรู้จะรู้ได้ถ้าเราไม่ใช่ปัจเจกบุคคลเราเป็นผู้แสวงหาธรรมดาก็ต้องแสวงหาครูปัจเจกนะท่านผู้รู้ละทีนี้เราไม่ใช่ปัจเจกอย่าไปหลงตัวว่าเป็นปัจเจกกันง่ายๆเมื่อไม่ใช่ปัจเจกบุคคลเราก็ต้องแสวงหาครูนี่เป็นเรื่องที่จะต้องต่อเนื่องกันต้องถ่ายทอดที่จริงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถ้าเป็นสยามภูเป็นปัจเจกยิ่งกว่าปัจเจกคือตรัสรู้เองโดยไม่มีใครเป็นครูบาอาจารย์จริงๆนั่นน่ะแล้วไอ้สิ่งที่ท่านตรัสรู้นั่นน่ะคนในสมัยนั้นๆเนี่ยไม่รู้เรื่องด้วยเลยจริงๆท่านตรัสรู้ในเรื่องที่ท่านตรัสรู้น่ะมันเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่ศาสดาหรือผู้อื่นๆผู้รู้ในตอนนั้นไม่รู้หรอกล่วงรู้ไม่ได้เข้าใจไม่ถึงหรอกที่อาตมาว่านี่นะเข้าใจไม่ถึงหรือไม่รู้นี่นะอาตมาเองอาตมาเป็นแต่เพียงเอาสิ่งที่อาตมามีเนี่ยและอาตมารู้อยู่ของอาตมานี่นะเป็นสิ่งจริงไม่ใช่เดาอาตมาก็เห็นว่าขนาดอาตมาเป็นโพธิสัตว์แค่นี้มีสิ่งที่อาตมารู้อยู่เนี่ยซึ่งอาตมารู้เนี่ยอาตมารู้เลยว่าอาตมารู้เนี่ยแม้ขณะนี้นี่นะไม่ต้องพูดอะไรไปไกลคนที่รู้อยู่ขณะนี้ผู้รู้อยู่ในวงการขณะนี้ไม่ต้องเอาไหนเอาแค่นี้ในวงการประเทศไทยในวงการศาสนาเนี่ยนะอาตมารู้สิ่งที่อาตมารู้นี่อาตมารู้อยู่จริงๆนะว่าที่อาตมารู้นี่เขาไม่รู้กันไม่ต้องถึงขั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกอาตมาพูดนี่ไม่ใช่เดาแต่อาตมามีสิ่งที่อาตมานี่เป็นรากฐานเป็นของรองรับอาตมายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอาตมายังไม่ได้เป็นสยามภูยังไม่รู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านรู้นั้นรู้ยิ่งจริงๆมันเป็นสิ่งรู้ที่ใครนึกไม่ถึงเป็นสิ่งวิเศษเป็นสูตรหรือเป็นทฤษฎีหรือว่าเป็นสัจจะเป็นสาระสัจจะที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครรู้ในยุคการนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เราไม่มีใครรู้อาตมาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องมรรคองค์8ไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้อิโนอิเนเลยถึงแม้จะมีภาษาคําว่ามรรคองค์8อยู่ก็ตามแต่สมัยพระพุทธเจ้าน่ะภาษามรรคองค์8ก็ไม่มีแล้วนะไม่มีตัวหนังสือภาษาบัญญัติมันไม่รู้เรื่องมันลืมกันไปหมดแล้วมันลบเลือนไปหมดแล้วสมัยนี้แม้จะมีภาษาคําว่ามรรคองค์8อย่างนี้เป็นต้นอาตมารู้อยู่ว่าอาตมารู้มรรคองค์8เนี่ยไม่เหมือนอาจารย์บรรดาอาจารย์ใหญ่ๆขนาดไหนก็จะจบปริญญา88มาให้จบปริญญา9 2ครั้งก็ตามเดี๋ยวจะมีมากกว่านั้นที่จะเรียนอยู่ขนาดนี้อาตมารู้อยู่อาตมานี่รู้ที่รู้ที่เขาไม่รู้อาตมารู้นี่อาตมารู้อยู่ว่าเขาไม่รู้แล้วอาตมารู้นี่ไม่เหมือนเขารู้เพราะฉะนั้นอาตมาไม่แปลกอะไรนักหนาหรอกที่เขาเองเขามาโต้ต้านอาตมาและอาตมาก็ไม่ได้ออกไปจากสถาบันที่เขาเรียนกันมีผู้รับรองมีอะไรแต่ไรเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอาตมาไม่แปลกหรอกอาตมาไม่สงสัยอะไรรู้อยู่จะเป็นอย่างนี้อาตมาก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วอาตมารู้อันที่อาตมารู้นะอาตมารู้ถ้าพูดออกไปแล้วเหมือนอาตมานี่มันยิ่งใหญ่พูดออกไปแล้วเหมือนอาตมานี่พูดอะไรที่มันแหมยกตัวยกตนอวดตัวอวดตนพยองมันเป็นเรื่องพยองมากอาตมาก็ไม่พยายามพูดอะไรมากมายในเรื่องเหล่านี้อาตมาได้แต่เคยพูดจำได้ว่าพูดกับพวกคุณเนี่ยพวกว่า เอานะคบหาอาตมาไปนานๆแล้วคุณจะรู้ว่าอาตมาเป็นใครอาตมาเคยพูดอยู่แต่อย่างนี้คล้ายๆแค่นี้ขนาดนี้อาตมาก็ว่าพูดมันก็พยองไม่ใช่เล่นอยู่แล้วล่ะนะก็พูดไปอย่างนั้นแม้แต่คำว่ามรรคองค์8ที่อาตมาว่ามันยิ่งใหญ่ว่ารู้นี่นะมันไม่ใช่ธรรมดาหรอกสยังอภิญญารู้ยิ่งด้วยตนเองนะสยังอภิญญาแม้แต่ในอันนี้ที่ท่านใช้เนี่ยท่านก็ใช้ว่ารู้ยิ่งในตนเองในสูตรที่เรามาใช้เนี่ยถ้าผู้ใดไม่รู้ยิ่งรู้สยังอภิญญาด้วยปัญญารู้ยิ่งด้วยตนเองนะมีตัวสยังนี่แหละมีตัวอภิญญาอภิญญาเป็นความรู้สยังคือตัวเองอันรู้ได้โดยตนเองเนี่ยมันรู้ของตัวเองไอ้ของตัวเองมีและของตัวเองรู้ไอ้ของตัวเองไม่ใช่ไปตามคนอื่นมารู้สั่งสมสยังอภิญญานี่แหละขึ้นเป็นปัจเจกพวกคุณก็สั่งสมสยังอภิญญาแต่อภิญญามันคนละระดับเท่านั้นเองระดับในของเราจนจะต้องเป็นของตัวเองสยังอภิญญาได้จริงๆมันเป็นของจริงไปมันก็จะเป็นรอบไปแล้วก็เป็นสยังอภิญญาที่เป็นปัจเจกยิ่งขึ้นพอเป็นปัจเจกพระพุทธายิ่งขึ้นถึงจะเป็นสยามภูอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองจริงๆแต่ละพระองค์ท่านก็ไม่ได้รู้ของท่านมาเองนะว่ากันจริงๆนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็รู้มาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆรู้มาจากครูตั้งแต่เริ่มแรกยังไม่พบพระพุทธเจ้าก็เหมือนพวกคุณเนี่ยยังไม่พบพระพุทธเจ้าก็รู้จากครูคนอื่นๆก่อนพอได้รู้จากครูคนอื่นๆแล้วก็ศึกษาไปชาติแล้วชาติเล่าก็ไล่เลียงไปจนกระทั่งไปเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงจนกระทั่งไปเป็นปัจเจกจนกระทั่งไล่เลียงไปก็ไปพบพระพุทธเจ้าอีกไม่รู้ต้องกี่องค์กว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้านั่นน่ะพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์พระพุทธเจ้ามาไม่รู้กี่พระองค์ไม่ได้มาพบพระพุทธเจ้าองค์เดียวด้วยซ้ําไปนะนานนะกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าจะอุบัติแต่ละองค์ก็ไม่ใช่เวลาอันใกล้ๆกันสั้นๆไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะอุบัติแต่ละพระองค์ก็นานแล้วคิดดูซิว่าผู้ที่จะบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปต้องพบพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์เดียวก็เรียนมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆต่อๆสืบเนื่องกันมาทั้งนั้นที่จริงไม่ใช่รู้มาเองหรอกแต่ละชาติแต่ละชาติมันสั่งสมกันจนกระทั่งไม่รู้จะพูดยังไงกับคุณมันแต่ละชาติจนกระทั่งท่านเป็นปัจเจกท่านก็ช่วยตนเองพบพระพุทธเจ้าเป็นพระบริษัทผ่านมาจนพบพระพุทธเจ้าหลายพระองค์จนกระทั่งผ่านไปจนกระทั่งช่วยตนเองจนกระทั่งก็ถึงวาระที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองก็เวียนแล้วเวียนเล่าเป็นโพธิสัตว์ที่เกิดมาไม่ต้องพระพุทธเจ้าหรอกแต่ก็มาฝึกตนมาหัดเป็นครูฝึกเป็นครูผู้ออกฝึกนะออกภาคฝึกเป็นครูเสียเองก็ออกฝึกเองครูไม่มีตอนใหม่ๆอาจจะมีครูพี่เลี้ยงตอนหลังๆไม่มีครูพี่เลี้ยงหรอกฝึกเองฝึกภาคเองจนกระทั่งตัวเองเป็นครูกันจนแข็งแรงเป็นได้เองจนเป็นครูผู้ใหญ่ครูยิ่งใหญ่หรือครูใหญ่เองอะไรไปเองอย่างนั้นเป็นต้นมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติอย่างนี้หลักก็หลักธรรมชาติหลักธรรมดาแต่ว่ามันนานจนกระทั่งมันไม่ต้องพูดกันอาตมามาพูดกับพวกคุณว่าอาตมาเกิดชาตินี้ไม่มีครูซึ่งเป็นเรื่องพยองนะเป็นเรื่องที่กล่าวไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่กล่าวพงาดเป็นอาสพิวาจาไม่ใช่เล่นสำหรับแค่อาตมาแต่ก็ต้องขออภัยที่อาตมาใช้คำว่าอาสพิวาจาเป็นคำที่กล่าวอวดเก่งอวดกล้าเป็นคำที่กล่าวเป็นคนอวดกล้าอวดเก่งพอสมควรนะไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเพราะในเรื่องปัจเจกหรือเรื่องผู้ที่ยังไม่เป็นปัจเจกก็ขอให้เข้าใจในนัยยะประการอย่างนี้ด้วยนะแล้วเราก็จะแสวงหาครูนะถ้าเราอยากจะรู้เราก็ต้องมีครูมีผู้ที่รู้จริงๆเป็นครูจริงๆนะไม่ใช่เป็นครูเล่นๆแต่บางทีเราก็ได้รู้เจอครูเล่นๆนะมันก็ต้องเจอครูเล่นๆมาก่อนครูยังมีภูมิมาทำยังไม่อะไรมันก็คำคำไปตามภูมิตามฐานเราก็รู้สึกว่าเรามีทิฏฐิความเห็นอย่างนี้เอ๊ะครูอย่างนี้พูดก็รู้เรื่องก็รู้เรื่องที่มันเป็นความเห็นใกล้เคียงกันเราก็รู้จากกับครูที่ใกล้เคียงกันมีอะไรคล้ายๆกันชอบเชิงโลกีหน่อยมันก็ครูที่มีโลกีมีเรื่องตลกมีเรื่องเล่นอะไรใกล้ๆกันมันก็อย่างนี้เข้าทางนะไปด้วยกันได้มันก็ค่อยๆไล่กันไปจนกว่าจะมาเจอครูที่เป็นครูห่างมาเป็นโลกุตระนะครูที่สูงที่อะไรดีกว่าจะมาทราบซึ้งกับรถโลกุตระมันก็ต้องเล่นรถแบบโลกียรถกันมาก่อน จนกระทั่งใหญ่สูงมีภูมิเพิ่มขึ้นจนค่อยๆมาลิ้มลิ้มเล็มเล็มโลกุตระรถของโลกุตระหน่อยนึงค่อยๆติดรถโลกุตระด้วยค่อยๆทราบซึ่งมาค่อยๆเป็นมาจนจะไม่มีครูโลกุตระไล่เลียงเข้ามาหาครูตอนแรกก็ต้องครูน้อยๆก่อนจะไปได้รับไปถึงก็ไปติดอกติดใจครูใหญ่ๆไม่ได้หรอกครูใหญ่ๆบางทีพูดก็สูงไม่รู้เรื่องแตะกันไม่ติดมันห่างกันมันไกลกันเหมือนกับเด็กอายุ2ขวบ3ขวบจะไปเล่นกับผู้ใหญ่ที่กำลังนู่นน่ะเป็นเจ้าของบริษัทเป็นประธานบริษัทแล้วจะเอาเด็ก2ขวบ3ขวบไปเป็นเล่นกันสนุกสนุกคนนึงก็พูดถึงเรื่องมหาเศรษฐกิจโน่นนี่ไอเด็ก2ขวบ3ขวบก็พูดถึงเรื่องหมกข้าวหมกแกงมันจะไปคบหากันได้ยังไงมันคนละเรื่องมันคนละรสอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจนกว่าเขาจะโตขึ้นมาเขาจะรู้เรื่องเศรษฐกิจเขาจะรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์เขาจะรู้เรื่องการเป็นอยู่การงานที่มันพอพูดกันได้เขาก็ถึงจะโตขึ้นมาถึงจะมาใกล้เคียงกันถึงจะมาศรัทธาเลื่อมใสผู้ประธานบริษัทผู้อำนวยการบริษัทเจ้าของบริษัทอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต้องมีกาลเวลาฉันใดมันก็มีสิ่งที่จะสอดซ้อนต่อเนื่องกันได้ก็ฉันนั้นน่ะค่อยๆประสานกันขึ้นมาจนกว่าจะมาได้ครูที่ดีพอเราก็แสวงหาครูที่ดีแม้คุณจะพยายามคิดลับตัดลับยังไงยังไงมันก็ลับไม่ค่อยลงหรอกมีเหมือนกันบางคนเนี่ยแม้ทำเป็นแสดงธรรมผมสูงสูงสูงสูงมาถึงก็บอกขอสูงสูงอ่ะขอธรรมะสูงสูงแน่แน่ก็สูงสูงแน่แน่ก็ฟังนะโอ้โหบางทีบางคนนี่ดูเหมือนฟังเข้าใจเลยนะทำเป็นแหมยังงงอย่างนี้แต่เปล่าละครั้งเดียวเราหายไปเลยมันดูซาบซึ้งดูโอ้โหยังงงอย่างนี้เสแสร้งน่ะถ้าจะทำเป็นไม่รู้ประเดี๋ยวเราบอกว่าเราเอาสูงก็สูงเราแสดงธรรมสูงให้ฟังพอทำแสดงสูงให้ฟังถ้าเราเขาได้ฟังแล้วเขาจะไม่เสแสร้งแม้ไม่รู้เขาจะต้องเสแสร้งว่ารู้ถ้าเขาไม่เสแสร้งประเดี๋ยวจะหาว่าเขาไม่แน่แต่ไอ้ที่แน่หรือไม่แน่นั่นเรารู้ได้ว่าโอ้ถ้าธรรมะสูงสูงถ้ามันเป็นรถประทับใจจริงๆแล้วมันประทับเลยมันแน่นอนมันแล้วก็รับติดรู้จริงๆเลยนะบอกโอ้โหอย่างที่เขาบอกว่าโมโหดียอดเยี่ยมอย่างนี้ต้องอย่างนี้สิงี้คราวหน้าเขาต้องมานี่ฟังแล้วซาบซึ้งเหลือเกินเสร็จแล้วจากกันแล้วหายไปเลยไม่รู้เป็นตายรายดีอย่างไรเดินออกไปถูกรถชนตายหรืองัวขิดตายอย่างสมัยโบราณในพระไตรปิฎกในส่วนมากออกไปงัวขิดตายเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่มีรถตอนนั้นมันไม่มีรถชนตายเดี๋ยวนี้มันมีรถเนี่ยพวกเสือสิงกระทิงแลดหรืองัวควายกระทิงเนี่ยคือรถเดินออกไปถูกรถชนตายสมัยโน้นงัวขิดตายจะเห็นได้ในพระไตรปิฎกนี่มีเยอะออกไปอ้าวไปเดี๋ยวงัวขิดตายเดี๋ยวนี้รถชนตายมันเป็นเรื่องคนละสมัยเป็นตายได้ดีอย่างไรไม่รู้ไม่เห็นกลับมาอีกทราบซึ่งทำไมหายไปก็ไม่ทราบได้นั้นที่เราศึกษากันที่เราหาครูกันค่อยๆไล่เหมือนกันมันก็ค่อยๆไล่ไปเรียงพวกคุณมาเรียนอย่างนี้ได้ทนฟังอย่างนี้ได้เป็นเดือนเป็นปีปีแล้วปีเล่าไม่เบื่อไม่นายมันก็เป็นความจริงที่ไม่เบื่อไม่นายมันเบื่อนายอยู่บ้างมันก็มีละกิเลสของคนเรามันจะไปรับรสบางทีมันก็เบื่อๆมันเซ็งๆบ้างมันชินๆช้าๆก็รู้แล้วไอ้มานะนี่มีซ้อนตัวบุคคลนี่เยอะโอ้อย่างนี้ก็เคยฟังแล้วอย่างนี้ก็เคยรู้แล้วพูดแต่เรื่องเก่าอยากจะฟังเรื่องใหม่นะแม้อย่างกับเรื่องเก่าก็ทำได้หมดแล้วนั่นนะว่ากันจริงพอเราย้ำเราซ้ำเรื่องนี้เน้นย้ำอีกยังก็บอกว่าไอ้เรื่องเก่าที่ได้ฟังนี่มันโถของหมูแล้วเอาไม่หมูเราไม่กินหมูของกล้วยๆแล้วมันขอกล้วยๆแล้วทำได้หมดแล้วอย่างนั้นหรือบางอย่างอาจจะทำได้จริงนะทำได้จริงนี่จะเกิดความซาบซึ้งอย่างหนึ่งเราทำได้ประมาณนี้เนี่ยเราปฏิบัติได้แล้วขนาดนี้พอเราฟังทำที่พิสดารอธิบายใกล้เคียงขยายความอะไรลึกซึ้งพิสดารลงไปในเรื่องที่เราทำเนี่ยในสัจจะในเนื้อหาของธรรมะสภาวะของธรรมะบางอย่างเนี่ยพอได้ฟังคำขยายมีโน่นมีนี่เข้าไปโอ้โหมันลึกซึ้งแล้วมันจะทราบซึ้งยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ที่ท่านฟังธรรมไม่เบื่อเนี่ยก็เพราะว่าพระอรหันต์ท่านเข้าใจสภาวะธรรมถ้าคนเทศธรรมะท่านจะเข้าใจธรรมะแล้วก็ขยายโน่นนี่ท่านจะเข้าใจธรรมะในเรื่องที่เป็นสาระแก่นสารท่านจะฟังธรรมไม่เบื่อหรอกใครจะมาแสดงธรรมอย่างนั้นแต่ถ้าพูดแสดงธรรมแล้วก็ไปโน่นโลกีอะไรต่ออะไรเลอะเทอะไม่ได้เข้าร่องเข้ารอยอะไรเลยท่านก็ฟังนะ พราะว่าพระอรหันต์ท่านก็จะรู้โลกมากมากขึ้นท่านจะมีโลกวิทูมากขึ้นท่านจะเข้าใจโลกเป็นยังไงท่านฟังไปบางทีท่านอาจจะต่อไม่ติดเท่าไหร่เพราะว่าพระอริยเจ้าบางรูปท่านไม่ไปได้หัวหกก้นขิดอะไรมากมายนักแล้วเขาก็เป็นเล่าเรื่องนอกไกลๆอะไรแต่อะไรที่ท่านเองท่านไม่ได้ไปคลุกคลีเกี่ยวข้องไม่ได้ไม่ก็พูดเรื่องอะไรมันเป็นไปชงงี้เฉลยท่านก็อาจจะตาไม่ค่อยติดแต่ท่านก็จะฟังได้เพราะว่าท่านจะไม่มีปัญหาเพราะเข้าใจแล้วนี่เราไม่มีผลักไม่มีดูดอย่างพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้ผลักไม่ดูดไม่ได้ชังแต่แกจะฟังอย่างทึ่งๆว่าเออมันมีปานชนีชนนะเราไม่เคยพบเคยเจอก็เป็นการศึกษาเป็นโลกวิถูเป็นการรู้โลกต่างๆอ๋อโลกมันมีบ้าๆบวมๆงี้บ้างเหรอเราไม่เคยเจอเลยมันร้ายกาจอย่างนี้เหรอมันมีอะไรพิลึกพิลืองี้เหรอท่านก็จะได้ศึกษาไปอย่างนั้นน่ะแล้วท่านก็ฟังมันก็แปลกอ่ะแปลกหูแปลกอะไรท่านก็ไม่ได้เบื่อหน่ายอะไรหรือยิ่งซ้ำซากก็ยิ่งจะลึกซึ้งบอกแล้วซ้ำซากสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารศึกษามาแล้วเรารู้มาแล้วอันนี้รู้จนกระทั่งบรรลุธรรมแล้วด้วยเข้าใจแล้วด้วยก็จะฟังใครเทศแม้เทศในเรื่องที่ท่านรู้ยิ่งกว่าคนที่เทศเรื่องที่ท่านรู้ยิ่งกว่านี่แหละแล้วเขาก็เทศไม่ได้ดีอะไรนะท่านก็จะรู้เพราะท่านมีเมตตาถ้าจะเห็นเออคนนี้เทศก็ได้ดีขนาดไหนไม่ดีขนาดไหนถูกบ้างผิดบ้างขนาดไหนท่านก็จะอนุโมทนานะในพยายามบางคนอวดดีไม่อวดดีท่านก็จะดูกิเลสเขาถ้าไม่ได้ชังศัตรูไม่ได้ชังคนชั่วพระอรหันต์เนี่ยจะไม่ชังคนชั่วคนนี้คนชั่วหรือคนเลวบางคนเนี่ยอวดดีผิดพลาดว่าอะไรไปบางทีท่านก็จะช่วยติงเตือนนะเทศอะไรก็ไม่รู้เทศบ้าๆบวมๆเอาความเห็นของตนเองผิดแล้วก็มาว่าถูกๆอะไรเละๆเทะๆเข้าไปมากท่านก็จะฟังเอ้ยคนนี้นี่ทำไม่เข้าท่าแล้วมั้งไม่ดีท่านก็จะติงจะเตือนจะช่วยเหลือเผื่อฝ่ายคนอย่างนั้นน่ะต้องช่วยไม่ใช่ชังเขานะไม่ได้ชังเขาแต่ก็เป็นอย่างนั้นน่ะท่านก็จะช่วยเหลือเผื่อฝ่ายท่านก็ฟังได้ก็เป็นเรื่องเออไอ้คนนี้เนี่ยมันไม่จริงมันก็ว่าจริงนะไม่ได้เรื่องมันก็ว่าได้เรื่องท่านก็จะรู้อ่ะท่านก็จะช่วยเขาไปนะว่าท่านถึงฟังทำได้ไม่เบื่ออย่างไหนก็ไม่เบื่ออย่างซ้ำก็รู้อย่างซ้ำจะยิ่งมีอะไรพิสดารด้วยก็ยิ่งดีใหญ่อย่างที่กล่าวแล้วนะก็จะว่าไปเรื่อยทีนี้เราเองเราฟังทำแน่นอนมันก็ยังไม่เป็นเช่นนั้นมันก็คงจะเบื่อบ้างมันมีตัวมานะอาตมาจะบอกให้นั่นเป็นมานะสังโยชน์มันอวดดีมันรู้ดีแล้วมันก็รู้แล้วมันก็ไม่มีกระจิกกระใจอยากจะรับรสอยากจะอะไรอะไรต่างๆนานามันไม่รู้ว่าเป็นแก่นสารที่แท้ที่จริงมันก็รู้เหมือนกันว่าเป็นแก่นสารแต่เสร็จแล้วก็อวดดีมันก็ปะทะตัวถือดีตัวตนนี่แหละตัวมานะตัวตนนี่แหละมานะอติมานะเนี่ยมันลึกซึ้งนะมานะนี่มากมายกายกองละเอียดละออเหลือเกินนะมันมากมายกายกองจริงๆเรื่องมานะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเป็นสังโยชน์ชั้นสูงจริงๆนะเจละตัวละตนมันเป็นแกน2แกนเท่านั้นน่ะแกนกามกับแกนมานะคุณรู้ว่าคุณเรียนกามนี่แล้วก็ละกามนี่นะคุณจะรู้ว่ามีประมาณหนึ่งคุณก็ยังเห็นว่าแม้เมื่อไหร่มันจะหมดกามสักทีนะอย่าเพิ่งบ่นไปถึงแกนมานะชั้นสูงอีกทีนึงแล้วคุณจะรู้สึกที่คนบอกว่าแม้กามนี่ก็ดูทำไมมันไม่หมดสักทีนะทำไมมันเหลือเชื้อเหลือเศษเราก็ว่ามันไม่มีอะไรมากแล้วนะทำไมมันยังต้องติ่งต้องต่อยทำไมมันเยอะจังจังเลยมันไม่ขาดไม่สิ้นสักทีอย่าพึ่งบ่นอยากเป็นพระอรหันต์อย่าพึ่งบ่นยังเจอมานะเข้าแล้วคุณจะรู้ว่ายิ่งกว่านั้นมานะนี่แกนมานะนี่กว่าจะสิ้นจะหมดนี่โอ้โหคุณเอ้ยมานะเนี่ยมันยิ่งกว่าแกนกามแกนกามดูใหญ่เพราะมันหยาบแต่แกนมานะนี่มันใหญ่เพราะมันซ้อนลึกที่มันไม่เห็นได้ง่ายๆใหญ่กว่ากามแกนมานะนี่ไอ้ภพมานะเนี่ยมันใหญ่กว่ากามมันใหญ่กว่าจริงๆมันละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนหลายเชิงชั้นมากกว่ามากมายเลยเพราะมันยังมีอีกมากนักที่เราจะศึกษากันไปที่เราพูดกันอยู่นี่ไม่ใช่วัน2วันไม่ใช่ปี2ปีไม่ใช่ชาติ2ชาติสิ่งเหล่านี้แต่ก็ไม่ได้พูดให้คุณมาเออไม่เป็นไรหรอกยังไหนๆมันก็นานแล้วไอ้คนยังเรานี่นะยังไหนมันก็นานแล้วมันก็อย่าไปเร่งรัดเลยตะลองตองแต่งไปดีไม่ดีเออแล้วมันเบื่อมันทนไม่ทนหนีไปเที่ยวดีกว่าทีนี้ไม่ใช่จรประจำแล้วจรจริงๆเลยบางทีหายไปชาติ2ชาติไม่เห็นหน้าแล้วแต่คุณเถอะนะคุณจะจรไปเป็นชาติๆเลยก็ตัวใครตัวมันน่ะอาตมาก็มีหน้าที่ยังไงอาตมาก็ว่าโรงเรียนอาตมาไม่ล้มหรอกอาตมามีคนเรียนอยู่ตลอดเวลามีคนมาลงทะเบียนบางคนก็ลงทะเบียนประจำบางคนลงทะเบียนจรอะไรก็แล้วแต่ก็มีอาตมาว่าโรงเรียนอาตมาไม่ล้มหรอก

ชาติก็มีอยู่และภพก็มีอยู่แต่ภพกับชาตินั้นไม่มีแล้วที่มันเป็นกิเลสกิเลสไม่มีภพไม่มีที่อาศัยไม่มีแดนอาศัยเห็นอยู่หลัดๆเดี๋ยวนี้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียววิหรันติเข้าถึงสภาพไม่มีภพอะไรไม่มีภพก็กิเลสมันไม่มีภพแล้วมันตายแล้วมันไม่มีภพในอาศัยแล้วก็เราดับจะมันด้วยความสามารถของเราเราฆ่ามันตายมันไม่เป็นชาติมันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่มีแดนอาศัยภพนี่คือแดนอาศัยมันไม่มีนะเรารู้อยู่ว่าไม่มีในตัวเรารับผิดชอบของเราของคุณคุณรับผิดชอบภพของคุณได้บอกว่าภพมันตายไปแล้วคอยลอยลอยไปโน่นไม่มีลอยแล้วทำมันไม่มีแม้แต่ภพเดี๋ยวนี้แล้วมันจะไปลอยไปไหนก็มันกิเลสมันลอยไปไหนไม่มีแล้วมันก็เป็นอนัตตาคุณจะเห็นอนัตตาต่อเมื่อคุณหมดกิเลสเกลี้ยงในภพไม่มีกิเลสเมื่อในภพของคุณคือภพนอกภพในก็แล้วแต่เป็นที่อาศัยแดนอาศัยของคุณจิตวิญญาณนั่นแหละพูดถึงจิตวิญญาณที่รับรู้นะมันรับรู้ในภพของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจของมันเองมันเป็นภพที่ไม่มีกิเลสไม่มีเมื่อกิเลสไม่เกิดเลยมันก็ไม่มีภพภพคือที่อาศัยกิเลสก็ไม่เกิดมันก็ไม่มีในอาศัยอะไรมีแต่ภพสะอาดสะอาดมีแต่ภพของจิตรูปนามขันธ์5สะอาดสะอาดเวทนาก็สะอาดสังขารสัญญาสะอาดสังขารสะอาดวิญญาณก็สะอาดสะอาดไม่มีกิเลสแต่มันก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในภพของเราอยู่ในธาตุรู้อยู่ในแดนที่มันวิญญาณยังเกิดอยู่วิญญาณยังเกิดนะพระอรหันต์เจ้าเป็นผู้สะอาดแล้ววิญญาณก็ยังเกิดอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ทำงานสร้างสรรค์ไปมีสังขารไปด้วยจะบอกว่าตัณหาก็บอกแล้วว่ามีภวะตัณหานะตัณหาไม่ใช่เพื่อตัวท่านไม่ใช่อยากมาเสพมาอร่อยอะไรหมดแล้วรถโลกีสร้างเพื่อผู้อื่นเพื่ออะไรต่ออะไรไปทางท่านเองพอพูดแล้วเหมือนกับย้อนแย้งพูดแล้วเหมือนกับเอ๊ะมันทำไมมันว่ามีก็ว่าไม่มีก็ว่าว่ามีหรือไม่มีกันแน่ฟังไหวไหมอาตมาว่าไหวนะเพราะว่าอาตมาว่าอาตมาวิเคราะห์ไว้ชัดไอ้ที่มีคืออะไรไม่มีคืออะไรเหมือนกับเอาทุกข์มาอธิบายทุกข์นะที่อธิบายไปแล้วโอ้ทุกข์อย่างไรแล้วมันต้องอาศัยทุกข์อย่างไรมันต้องมีทุกข์อย่างไรแล้วจะดับให้สิ้นให้ขาดทุกข์อย่างไรไม่ต้องไปถึงมือพระพุทธเจ้าหรอกขี้หมาอย่างนั้นไปดับทุกข์อย่างนั้นไม่ต้องใช้พระพุทธเจ้าสอนก็ได้นะเป็นอะไรเป็นต้นทุกอะไรที่ไม่ต้องใช้พระพุทธเจ้าเนี่ยพอไม่ค่อยได้ใช้พระบาลีพวกนี้ชักคินลืมซะแล้วได้ทุกอะไรนิพพัททุกใช่มั้ยปวดปัสสาวะปวดอุจจาระนี่ไปใช้พระพุทธเจ้าสอนทำไมดับทุกอย่างนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องจะต้องไปหนักหนาสากันอะไรกันหนักมือไปถึงพระพุทธเจ้าอะไรกันมันก็ต้องมีทุกอย่างนี้แม้พระอรหันต์เจ้าก็ยังทุกพระพุทธเจ้าก็ยังทุกทุกเพราะปวดหนักปวดเบาอะไรมันก็ต้องยังทุกอย่างนี้เป็นต้นอะไรมันจะต้องเป็นต้องมีอยู่ด้วยเหตุปัจจัยอย่างนั้นแต่อะไรที่เป้าหมายพูดได้เดี๋ยวนี้ทันทีว่าดับสนิทดับจริงๆสุญญตาศูนย์จริงๆเห็นศูนย์นั้นเป็นวิหรันติรู้อยู่เป็นสยังอภิญญาอุปสัมปัชชะวิหรันติรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนี่เถียวรู้ยิ่งเองเลยสยังอภิญญาเองจริงๆตอบได้เลยว่าคุณเห็นสุญญตามีสุญญตาอยู่เดี๋ยวนี้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่ไปเอาไปพูดคำหนึ่งเอาตายไปแล้วค่อยสูญไม่ต้องตายไปแล้วเป็นนี่แหละรู้สูญนี่เรียกว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แม้เดี๋ยวนี้เอหิปัสสิโกเรียกให้มาพิสูจน์ตามก็ได้ถ้าคุณทำถึงคุณก็เข้าถึงได้คุณก็ได้คุณเข้าถึงยังไม่ได้คุณจะบอกว่าไม่มีคุณยังทำไม่ถึงก็ฉันมีผู้มีด้วยกันท่านก็บอกพระอรหันต์ด้วยกันท่านก็บอกยักคิ้วให้กันมีใช่ไหมมีพระอรหันต์ท่านก็ยักคิ้วให้กันได้เลยก็ท่านมีจริงๆท่านได้จริงๆท่านไม่หลอกใครหลอกพระอรหันต์นะจะไปหลอกทำไมท่านเข้าถึงจริงเข้าถึงได้ท่านก็ได้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ได้เมื่อตายไปแล้วตายไปแล้วไม่มีนิพพานนะผู้ได้นิพพานได้ตั้งแต่เป็นนะเพราะพระอรหันต์เจ้าจริงๆนี่จิตวิญญาณตายแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่วิญญาณก็สูญหายสลายไปไม่มีตัวตนเอาวิญญาณที่ไหนไปรับนิพพานไปเสวยสุขเนี่ยปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังก็อยู่ในตัวเป็นนี่ดินิพพานมันสุขอย่างยิ่งหรือยิ่งกว่าสุขอะไรก็ตรงนี้ยังไม่มียังไม่แตกธาตุดับขันยังไม่สลายไปเนี่ยมันก็มีเป็นผู้รับอยู่ตรงนี้ทางด้านฤาษีลิงดำก็บอกนิพพานังปรมังสุขขังถ้าตายไปแล้วไม่มีเมืองนิพพานแล้ว